Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar. Bugün 22 Haziran 2010 Salı. Programımıza hoş geldiniz. Önce küçüklerimiz var. Seda ben. Merhaba, ben de Pelin. Ve bugün bir misafirimiz var. Misafirimiz Vural Altın. Ben kendisini nasıl bilirim de Boğaziçi Üniversitesi'nde en son sizden sonra oldu mu bölüm nükleer mühendislik? Öğrenci alımı askıya alınmıştı ama daha sonra bazı projelerle devam ettirildi. Yani benim bildiğim en son nükleer mühendisi Boğaziçi Üniversitesi'nin. Doğru sayılır. Evet. Tamam. Dolayısıyla bu nükleer enerji ve iklim değişikliği etkileri, diğer enerji kaynakları, bunları konuşmak için kendisini davet ettik. Aynı zamanda şu anda da Okan Üniversitesi'nde ders veriyor. Çok basit bir şekilde hani hep duyduğumuz nükleer enerjinin kötülükleri konuları var. Ama hani temelde dediğimiz şey, buna bir de iklim açısından bakalım. Nedir bu? Nükleer enerji. Nükleer enerjinin iklime etkisini. Şimdi hızlı özetlemek gerekirse bir nükleer santralın normal çalışma koşulları altında çevreyle bir etkileşimi olmuyor. Yani yok denecek kadar az. Sadece baca gaz olarak kontrollü miktarlarda bir aktivite yakıt demetlerinden kaynaklanan atmosfere salınıyor, o kadar. Fakat bu nükleer santralın tehlikesiz olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü potansiyel zarar unsurlarına yapısı itibariyle kalbinde biriktiriyor sürekli. Mesela bir kömür santralı bunun tam kontrastı. O ürettiği potansiyel ekolojik açıdan zararlı unsurları peyderpey ve sürekli olarak çevreye salıyor. Zaman uzun olunca, yıl boyunca da bu miktarlar devasa rakamlara ulaşıyor, malum olduğu üzere. 1000 megawattlık bir santral için işte bilinen rakamlar, karbondioksit salımları, kükür salımları, sera gazı etkisi itibariyle ön planda görülen bu tehditin yanında başka tehditler de var. Uzun sözün kısası, normal şartlar altında çalışan bir nükleer santral çevreye olumsuz, ciddi anlamda hiçbir etkide bulunmaz. Ama kaza durumunda kalpte birikmiş olan bütün radyoaktivite çevreyle bütünleşme olasılığı ile karşı karşıya kalır. Bunu önlemek için de Batı güvenlik standartlarında bilindiği gibi bir emniyet kabuğu ile çevrelenmek zorundadır. Ki kaza olursa o kabuğun içerisinde sonuçları mahpus kalsın, hapsolsun. Böyle bir kaza iki tane oldu. Birisi Virginia'da 1979 yılında 3 mil adası kazası Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kalp eridi, kabuğun içinde kaldı. Çevreye hiçbir şey sızmadı. İkincisi 86 yılında Çernobil'de oldu. O yarı askeri bir reaktördü. Kabuğu yoktu. Kaza çevreyle bütünleşti ve sonuçları bilindiği üzere çok geniş coğrafyalara ciddi oranlarda olumsuz etki yaptı. Şimdi bir şey soracağım. Bir nükleer santralin yapımında esasında, yani yapım maliyeti olarak salınan karbondioksitle bir termik santralin yapım maliyeti olarak salınan karbondioksiti nasıl devede kulak o şeydir biraz amaç saptırmaca olarak görülüyor. Denilen şu ki gerçi her ne kadar bir nükleer santral çevreye karbondioksit salmıyorsa da bileşenlerinin yapımında kullanılan enerji süreçlerinin açığa çıkardığı karbondioksiti eğer nükleer santralın bütçesine dahil edersek bu işte ciddi bir orandır. Katiyen ciddi bir oran değil. Hatta hatırladığım rakamlarla örnek vermem gerekirse örneğin her üretilen kilowatt saat için nükleer santralda bütün santralın yapımından kaynaklanan karbondioksit salımları 0,07 gram ise kömürde bu 4,5-5 gram falan. Yani birkaç bin kat. Peki niye biz enerjimizi güneş ve rüzgardan sağlamayalım ve hidro enerjiden sağlamayalım bugün için? Yani yenilenebilir enerji kaynaklarından demek istiyorsunuz. Dünyada genel yöneliş bu yönde. Bu doğrultuda. Çünkü malum olduğu üzere işte iklim değişikliği endişeleri yaygın. İkinci bir faktör de şimdiye kadar sırt vermiş olduğumuz fosil yakıt kaynaklarının yetersizliği süreci başlamış gibi. Dolayısıyla fosil yakıtlardan iki nedenle uzaklaşmak zorundayız. Birincisi, Çin ve Hindistan bugünkü dev adımlarıyla ilerlemeye devam ederse bu kaynaklar yeterli olmayacak. Başkalarını geliştirmemiz gerekiyor. İkincisi de küresel iklim değişikliğini frenlememiz gerekiyor. Zaten gerçekleşmeye başlamış bir olgu. Ortalama sıcaklık artışı malum. Fakat yenilenebilir enerji kaynaklarının önemli bir özelliği var. Bunlar konsantre enerji kaynakları değil. Yani basit bir örnek vermek gerekirse petrolün kilogramında 45 milyon jül enerji vardır. 40 kilometre saatle esen rüzgarın 1 metre kübünde, ki o da 1 kilogram kadar, 70 jül enerji vardır. Dolayısıyla kilogram hesabıyla bakacak olursak 45 milyon jüllük petrolden 70 jüllük 1 kilogram havaya geçiyorsanız çok daha fazla miktarlarda hava kullanmanız lazım ki şimdiki yaşam standartlarını sürdürebilirsiniz. Bu da yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santrallerin çok daha fazla sayıda ve yaygın coğrafyalara kurulmasını gerektiriyor. Bu dağıtık bir sistem. Halihazırda özellikle elektrik konusunda enerji yönetimli diğer alanlarda da böyle konsantredir. Çünkü fosil yakıtlar konsantre enerji kaynakları. Belli bir madende üretiliyor, sonra dünyanın her tarafına dağıtılıyor. Halbuki yenilenebilir enerji kaynakları daha demokratik bir dağılıma sahip. Dünyanın her tarafında üretilebilir. Bu da yeni bir enerji üretim anlayışı demek oluyor. Fakat yaşam biçimimizin hala hazırda alışkın olduğu enerji düzeyini sürdürebilmek için, yani bu yaşam standartını eğer radikal biçimde değiştirmeye karşıysak, ki bu da sorgulanması gereken bir öneri aslında, durum aslında. Eğer kan şekerimizin düşmesini istemiyor isek, bu daha seyreltik ve daha az konsantre olan enerji kaynaklarına yönelirken onları fosil yakıtlardan daha konsantre bir enerji kaynağıyla desteklemek gerekiyor. Yani ekmekten aldığınız şeker miktarı düşüyorsa bunu işte kurabiyeden aldığınız daha fazla şekerle takviye etmek durumundasınız ki fenalaşmayasınız bir bakıma. Daha konsantre enerji kaynağı da nükleer olarak duruyor. Uzun lafın kısası şu ki yenilenebilir enerji kaynakları nükleer enerjiye muhtaç. Çünkü nükleer enerjinin baz yükü olarak çalışıp bu kesintili ve değişken ve de dağınık olan kaynakları desteklemesi lazım. Peki şöyle bir şey sorsam, hani bu konuda bir tahmininiz var mı? Türkiye'nin bütün enerjisini biz termik santrallerden değil, nükleer santrallerden de değil, rüzgar ve güneşten sağlayacak olsak bu ne gibi bir alan, ne gibi bir yatırım, ne büyüklükte şeylerden bahsediyoruz bunda? Şimdi bu bahsettiğiniz büyük çapta, yani halihazırda Türkiye'mizde elektrik enerjisi kurulu gücü 40 bin megawatt. 40 bin megawatt kurulu rüzgar gücü var dünyada. Fakat bir ülkenin tüm enerjisini rüzgara dayandırmasına örnek oluşturacak bir ülke varsa o da Danimarka. Danimarka hakikaten elektrik enerjisinin tümüne yakınını rüzgardan temin ediyor. Fakat Avrupa'ya interconnect şebekesine bağlı ve rüzgarın yetmediği anlarda o şebekeden elektrik çekiyor. Fazla geldiği zamanlarda da şebekeye elektrik veriyor. Türkiye'nin böyle bir durumu yok. Yani çok büyük bir enerji tüketim şebekesiyle henüz bağlantılı değil. Dolayısıyla Türkiye'de takdir edersiniz ki Danimarka'dan çok daha büyük. Yani küçümsemek anlamında olmasın ama çekirgenin kendisi için bulmuş olduğu çözümleri 70-80 kilogramlık bir insanın kendine uygulamaya kalkması her zaman isabetli sonuçlar vermez. Dolayısıyla Türkiye'nin ihtiyaçları çerçevesinde büyük bir rüzgar enerjisi programının nereye varacağı, ne gibi sonuçlar verebileceği tamamen soru işareti. Sınanmamış, denenmemiş bir olgudur. Ha, denenebilir, deneme kararlılığı verilebilir. Bunu mesela Almanya yaptı Yeşillerle koalisyon sırasında. Bildiğimiz gibi rüzgar ve güneşe astronomik primler tanıyarak o sektörleri geliştirmeye çalıştı. Sonuç itibariyle 20 bin megawatt rüzgar gücü oluşturdu. Fakat bu 20 bin megawattlık gücü de 100 bin megawattlık nükleer ve kömür santral baz santral filosuna yayarak ancak geliştirebildi. Şimdi de onda bir takım soru işaretleri hasıl olmuş vaziyette. Çünkü şey, bu kadar fazla yani kesintili dağınık enerji kaynağını şebekeye bağlamış olmak ve bunu ayakta tutmak, bu hibrit yapıyı ayakta tutmakta zorlanıyorlar ki Almanlar yani şebeke yönetimi olsun, işte sistem yaklaşımları, daha doğrusu rüzgar hızlarını öngörebilmek, buna göre değişik tipten santrallara performans kriterleri dağıtmak, bunu 1-2 saat içerisinde becerebilen bir teknik altyapıları var. Türkiye bu açıdan çok daha da zorlanır. Sonuç itibariyle ama şu var ki sadece rüzgar ve sadece güneş enerji ihtiyacına, elektrik enerjisi ihtiyacına yanıt veremez. Halihazırda verecek durumda değil. Çünkü bunlar kesintili. Güneş olmayınca ne yapacaksınız? Rüzgar esmeyince ne yapacaksınız? Elektriği depolamak halihazırda çok pahalı bir süreç. Gayet iyi biliyorsunuz. Bu gözlerden kaçan bir husustur. Mesela akülerde, pillerde kullandığımız elektriğin kilowatt saatine 60-70 lira para veriyoruz cep telefonlarında. Halbuki şebekeden aldığımız elektrik 15-20 sent. Peki başka gelecekte bu elektriği depolamak için bir teknoloji olabilir mi? Bunu en iyi siz bilirsiniz Levent Bey. Elektrik kuvveti biliyorsunuz mesela barajlardan elde edilen enerji gerçek kütle çekimi potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüştürülmesi, onun da elektriğe dönüştürülmesi şeklinde oluyor. Kütle çekim potansiyel enerjisini yönetmek, depolamak kolay. Çünkü çok zayıf bir kuvvet. Elektrik kuvveti bunun galiba 10-30 katı falan şiddette. Çok büyük kuvvet. Yani diğer enerji türleri zayıf yaylar gibi. Sıkıştırması, gevşetmesi kolay. Elektrik kuvveti müthiş güçlü bir kuvvet. Sıkıştırması, enerji depolaması zor, pahalı oluyor. Bunu reddediyor, buna karşı çıkıyor. Yani orada teknolojik bir bariyer var. Şeyde. O yüzdendir ki mesela çok büyük kitlesel ihtiyaçlara yanıt verecek elektrik depolama süreçleri hala realize edilebilmiş değil. Bir cep telefonunu dahi ancak 2 gün ayakta tutabiliyor aküsü. Evet. Şimdi bir müzik arasına girelim, sonra tekrar devam edeceğiz inşallah. You walk, you talk. şimdi bizim klasik ara problemimiz olarak. Şimdi siz araya girdiğinizde ben kesmek istemedim ama diyen bir Seda vardı az evvel. Bir sürü soru bombardımanına tuttu. İstiyorsan bir ikisini sor. Hangisinden başlayacaksan. Valla hangisinden başlasam, şimdi insanların hani nükleere karşı bir ön yargısından diyeyim. Az önce hani biraz daha düşündüm, bu nükleerin aslında o kadar da zararlı olmadığını falan da düşündüm ama hani insanlar evlerinin çatılarına güneş enerjisi panelleri koyabilirler, hani kendi enerjilerini üretebilirler vesaire, bunu sormuştum. Gerçi cevabımı aldım ama. Bir benzetmeyle şöyle yanıt vermek mümkün. Halihazırda dünyadaki enerji yapısı fosil yakıt gibi belli düzeyde konsantre kaynaklara dayalı. Bu kaynakların bulunduğu yerlerde üretiliyor ve tek yönlü otoyollardan tüketim merkezlerine iletiliyor. Trafik tek yönlü. Yani kaynakların bulunduğu yerlerden yola çıkıyor, tüketim yerlerine ulaşıyor. Elektrikte de bu böyle. Halbuki yenilenebilir enerji kaynakları coğrafi olarak daha demokratik bir dağılıma sahip olduğu için yerinden üretim ya yerinde ihtiyaca cevap verecek, şebekeyle bütünleşirse bütünleşmesinde halihazırdaki yapı itibariyle ciddi sorunlar var. O zaman çünkü tek yönlü trafiğe ters yönden girme durumları var. Yani bu bir teşbihtir sadece, benzetme. Teşbihte hata olmaz denir. Yapı buna hazır değil. Bunun değişmesi zaman alacak. Almak zorunda. İki nedenle. Bir kere yenilenebilir enerji kaynakları mevcut teknolojilerle zaten kitlesel ihtiyaca tam anlamıyla karşılık verme gücüne sahip değil. Her kim diyorsa ki biz sadece rüzgar ve güneşle yapabiliyoruz, İsveç'e baksın. Nükleere iptal kararı aldı. 2 gün önce parlamento onayladı, nükleere geri dönüş. Almanya nükleer santrallerini kapatacağını söyledi. Hala birincisini kapatmadı. Dolayısıyla enerji öyle kolay vazgeçilebilir bir şey değil. Yani hoşunuza gitsin gitmesin, bu romantik temel, duygular temelinde değerlendirilecek bir husus değil. Hayatın realiteleri var, gerçekleri var. O gerçeklere uyum sağlamanın bir diğer yönü de Levent Bey'le arada konuşuyor olduğumuz gibi. Eğer siz halihazırda dünyada her birey 2,5 kilovatlık güce sahip, yani dünyada tüketilen enerjiyi 365 günün saniyelerine yayacak olursanız, herkes 2,5 kilovatlık güç kullanıyor. Bütün enerji kaynakları itibariyle. Buna 2,5 kilovat medeniyeti deniyor. Eğer siz 1,5 kilovat medeniyetine indirmek istiyorsanız bu enerji tüketim düzeyini, yani buna razıysanız, tamam, yenilenebilir enerji kaynaklarına daha büyük oranda rol şimdiden biçilebilir. Ama mevcut teknolojilerle bu ekonomik olmuyor. Kaldı ki ben şimdiye kadar en hararetli çevreciler dahil olmak üzere yaşam biçimini radikal biçimde değiştirmeye, radikal şekilde tasarruflu enerji tüketim kalıplarına doğru değiştirmeye razı hiçbir insana rastlamadığımı söyleyebilirim. Bu nükleer enerjiden hani bahsetmiştiniz, bir kabuk, bu kabuktan hani taşmadıkça ya da işte koruma zırhı, evet. Yani çevreye zarar vermez diye böyle konuşmuştuk ama bu kabuğun kesinlikle çevreye, hani kabuktan taşmayacağı vesaire, hani çevreye Çernobil gibi zarar vermeyeceği kesin durumlar olabiliyor mu? Bunlar hesaplanabiliyor mu mesela? Ya mesela sorunun cevabı bir dakika, çok basit. Araya gireyim. Bu Türkiye'de hani şu anda planlanan santraller açısından, hani 2 tane santral sanıyorum plan aşamasında şu anda, biri Ruslarla biri Güney Kore ile, başka bir şey var mı benim bilmediğim? Yok. Yani bu ikisi. Bu iki bağlamda hani siz bunu hepimizden daha iyi bilen biri olarak bu konuda hani herhangi birinin içini nasıl rahatlatırsınız ya da karartırsınız, hangi yöndeyse? Şimdi şöyle, dünyada halihazırda 435 tane nükleer santral var. Bunların ikisi bahsettiğiniz türden kazaya tabi oldu. Birisi Virginia 3000 adası kazası. O kaza koruma kabuğunun içinde kaldı. Yani 2,5 milyar dolarlık santral hurdaya çıktı, doğru. Fakat tek çevreye yaşama mal olacak herhangi bir zararlı katkı söz konusu olmadı. İkincisi Çernobil'de, sonuçlarını biliyoruz. Demek ki 435 santralın, ki bunların toplam işletme deneyimi 10 bin yıl reaktör düzeyinde, 435 santraldan ikisinde arıza olmuş. Şimdi teknolojik yaşamın, yani çağdaş ekonominin neler içerdiğine basit bir örnek vermek gerekirse, örneğin sularımızın dezenfekte etmek için klor kullanıyoruz değil mi? Dünyada her yıl kullanılan klor miktarı 1,5 trilyon insanı öldürecek kadardır. Klor zehirli bir gaz. Savaşta kullanıldı, Birinci Dünya Savaşı'nda savaş aracı olarak. Kontrol edilemediği için işte şeyi, rüzgarın esişlerine göre, o yüzden vazgeçildi. Yoksa hala kullanılıyor olurdu. Bakın 1,5 trilyon insanı öldürecek kadar klor dünyanın üzerinde seyahat ediyor. Kontrol altında. Teknolojik yaşam böyle bir şey. Yani güvenlik önlemlerini alıp çok tehlikeli unsurlarla büyük mükafatlar elde edebilecek biçimde. Daha doğrusu yeterince büyük. Her şeyin bir riski var. Bir de buna maliyet yarar analizi diyoruz. Bazı riskleri, bazı mükafatları var. Akılcı yaklaşım kabullenebilir riskleri göze alıp o mükafatları hasat edebilmektir. Bu Çernobil'de neden kabuk yoktu peki? Bahsetmiştiniz de az önce. Güzel bir soru. Onun teknik nedeni şu. Çernobil sadece elektrik üretmiyordu. Orada plutonyum da üretiliyordu askeri amaçla. Eğer reaktörde plutonyum üretiyorsanız kapağını ikide bir açıp içindeki yakıttan bir miktarını çıkarıp plutonyumu ayrıştırıp sonra tekrar geri koymanız lazım. Bir nükleer santralın kapağını açıp kapamak kolay iş değil. Dev bir vinç gerektiriyor. Vinç olunca çatı yükseliyor. Çatı yükselince koruma kabuğu maliyeti artıyor. Sovyet rejimi de Isparta paralelidir. Vatandaşlarının güvenliğinden ziyade ulusal güvenliği ön planda tutmuştur. İç maliyetleri hep asgari düzeylerde taşımış. Fakat ulusal güvenlikle ilgili konuda da hiçbir kaynağı esirgememiştir, harcamayı esirgememiştir. O anlayışın ürünü olan ve Batı standart güvenlik standartlarına uymayan bir reaktör tipidir. Onların hepsi revize edildi, RBMK'ler. Çünkü şu anda hepimizin korkusu hani yahu Çernobil'i patlatan Ruslar, biz gittik Ruslardan nükleer santral alıyoruz şu anda. Yok. Durumundayız. Şimdi şöyle, Rus teknolojisi yani biraz hicran da var bunda. Yani üzüntü kaynağı olacak bir anlayışta. Tabii Soğuk Savaş'ın eseri bu. Savaş psikolojisi hakim olunca toplumlar ve insanlar çok da rasyonel davranamıyorlar. Şeyde Sovyet teknolojisi her graddan yani her kaliteden her düzeyde ürün üretme yeteneğine sahip. Çok karmaşık. Daha doğrusu Sovyet deneyiminin geriye kalan en büyük başarısı eğitim, bilim ve teknolojidir. Bunu herkes kabul ediyor. Öyle bir birikime sahip ki her kaliteden ürün üretebiliyor. Çok kaliteli ürünlere pazarlama yeteneği yok. Çünkü xenofobik bir toplum benim anladığım kadarıyla. Ama kendi halkı için tüketim yani piyasa ekonomisine yönelik olmamış olduğu için kendi halkı en ucuz, en basit, hatta onları da iyi becerememiş. Çünkü öncelikleri hep savunma, ileri teknoloji, batıyla rekabet olmuş. Dolayısıyla kendi ihtiyaçlarına yönelik olarak yapmış olduğu, üretmiş olduğu ürünler kalitesiz. Fakat dünya pazarlarının sundukları öyle değil. Mesela bizde kurulması tasarlanan Viver 1200 reaktör tipinin bir örneği Çin'de inşa edildi. Gerçi Çin o reaktörün kontrol odasını batıdan kendisi ayrıca temin etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı o reaktörü dünyanın en güvenli reaktörü olarak nitelendiriyor. Aynı tip santral. Çin'de yapılmasına rağmen. Ve Rusya tarafından. Çin kötü bir yer değil o yönden. Peki Güney Kore? Güney Kore ile ilişkiler hala hazırda bir danışmanlık hizmeti gibi. Yani Sinop'taki santralın fizibilitesi ile ilgili 6 aylık bir çalışma programı var. Onun sonucunda artık elinden birikime göre yola devam mı yoksa değil mi ona karar verilecek. Devam edilecek olursa oradaki santralı da Güney Kore teknolojisiyle kurma niyeti var. Hocam bizim vaktimiz bu kadar. İkisinin reaktör tipi de aynı ama. Biz sizi tekrar misafir edeceğiz. Çünkü daha soruların ve konuların ancak yarısına gelebildik. Bir müsait vaktinizde sizi tekrar bekleriz. Ben şeref duydum beraber olmaktan. Sağ olun. İyi haftalar herkese. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine.